Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Rabbena amennâ bima enzelte ve ettebe'ne Resul. Fektübnâ ma'a şahidin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve hlul ugdeten min lisani. Yefkahu kavli. Amin ya mu'in. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, yaratıcımız, kalbimize bu meclise gelme isteği verenimiz, ayaklarımızı nasipli ayaklardan kılanımız, Rabbimiz, sonsuz kelamında, kelimelerinin tükenmeyeceği kitabında bize bir ayette şöyle buyuruyor. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمٍ Rabbimiz diyor ki bu ayetlerde ebrar. Ebrar ne demek? Arapçada iyiler demek. İyiler. Şüphesiz ki iyiler nimetler içinde cennettedirler. Ve kötüler cehimdedirler. Cehennemdedirler. Allah Teala iki yerden bahsediyor bu iki ayette. Bir, cennet hepimizin, buraya gelen herkesin istediği yer. İki, cehennem. Herkesin korktuğu ve asla girmek istemediği yer. Ben asla orayı istemiyorum dediği yer. Rüyasında ateşi anımsatan herhangi bir şey gördüğü anda sabah kalktığında terler içinde kalan adam. Neden terler içinde kalıyor? Çünkü cehennemi görmek istemiyor. Kimse ora hakkında bir şeyler işitmek istemiyor. Ama Allah Teala Kur'an'da bize iki şeyi vaat ediyor. Emirlerini tutanlara cenneti vaat ediyor. Kendisine asi olanlara ateşi, cehimi vaat ediyor. Bu iki vaatte haktır, gerçektir. Hiç kimse bu iki vaatten kaçamaz. Allah Teala kime akıl verdiyse sonu bu ikiden bir tanesidir. Ama biz müminlerin talip olduğu yer cennettir. Naimdir, nimetlerdir. Ancak Allah Teala cennete girmemiz için bize bazı şartlar koşmuş. Ne diyor bu ayette? Ebrardan olacaksın. Ebrar, yani iyilerden olacaksın. Cennete girmek istiyorsan senin safın iyiler safında olacak. Kafasına göre takılanların safında olmayacak. Ben Kur'an'ımda iyilerden bahsettim. Peygamberim sözlerinde iyilerden bahsetti. Peygamberim hayatında iyiliği emretti, iyiliği gösterdi. Sen o peygamberime uyarsan, o peygamberimin hadislerine uyarsan sen ebrardan sayılırsın. Lakin uymazsan, kafana göre, keyfine göre, nefsin hevasına göre takılırsan cehenneme gidersin, cahime gidersin. Çünkü Kur'an diyor ki nefsin hevası konusunda ve innen nefse anil heva. Nefis bir heva üzeredir, bir keyif üzeredir. Canı ne istiyorsa onu yapmak ister. Ama Allah Teala bizi bu dünyaya canımızın istediğini yapmak için göndermedi. Allah Teala bizi bu dünyaya kendi isteklerini yerine getirmemiz için gönderdi. Bizi bunun için yarattı. Ve bizi bununla sınav etti. İyilerden mi olacaksın? Yoksa ikinci ayette geçen fuccardan mı olacaksın? Facirler, günahkarlardan mı olacaksın? Seçim yapmayı bize bıraktı. Bizi asla zorlamadı. Zorladığı meseleler belli. Nerede öleceğimiz? Nerede öleceğimizi Allah Teala bizi zorladı. Kaç sene ömür verdiği Allah Teala kaderimizde bizi zorladı. Biz sabaha kadar yırtınsak 60 sene ömür biçilmişse 61'e çıkartamayız. Bunlar ızdırari kaderden, bizi mecbur bıraktığı kaderdendir. Ancak iyilerden mi olacağız, Kötülerden mi olacağız? Bizi buna zorlamadı Rabbimiz. Bizi bu konuda serbest bıraktı. Bizim yapacağımız şey çok basittir. Ölçü ve örnek almak. Tamam da hocam, kimi örnek alacağız? İyileri örnek alacağız efendiler. Hayırlıları örnek alacağız. Sadıkları ve salihleri örnek alacağız. Allah Teala insan kalbinde bir duygu verdi. Bu öyle bir duygu ki benzemek noktasında çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bir insan hangi ortamda bulunursa kalbi o ortamı seviyor. Nerede bulunursa kalbi oraya aşina oluyor. Gözleri ve eli neyle meşgulse oraya bağlanıyor ve orada bulunmak istiyor. İnsan böyle bir varlık. Temsil getireyim. Hayatında hiç kağıt oynamamış bir adam. Düşünün. 20 yaşına gelmiş, kahveye adım atmamış. Öyle bir zevki yok. Öyle bir muhabbeti, keyfi yok. Ama mahalleden arkadaşları diyor ki ya kahveye gideceğiz, çay içeceğiz. Hem maç seyredeceğiz. Maç başlayıncaya kadar 1-2 saat orada kağıt oynayacağız. Gel sen de seyret. Bu adamın kağıta dair, kağıt oyununa dair hiçbir bilgisi yok. Adam o arkadaşlarının daveti üzere kahveye gider. Ve onları izlemeye başlar. İzledikçe gözleri ve kalbi orada oldukça, dili ondan bahsettikçe muhabbet almaya başlar. Hocam, kağıttan muhabbet mi olur? Evet olur. Küfürden muhabbet mi olur? Evet olur. Zinadan bahis yapmakla muhabbet mi olur? Evet olur. Bunların tamamı sevgi verir kalbe. Sevgi. Kalbimiz pis sevgilerle dolarsa pisleşiriz. Füccardan oluruz. Yani cahim ehlinden, cehennem ehlinden oluruz. Kalbimiz temiz sevgilerle, güzelliklerle dolarsa biz ebrardan oluruz. Bak şimdi adam bir saat, iki saat boyunca arkadaşlarını seyreder. Ondan sonra meraklanmaya başlar. Şu kağıt ne anlama geliyor? Bu kağıt ne işe yarıyor? Bu kağıdı alırsam, bunu verirsem ne oluyor? Soru ilmin kapısıdır buyuruyor Allah'ın peygamberi. Sormaya başlıyor. Sorduktan sonra, cevapları aldıktan sonra o bilgi hakkında, o şer olan oyun hakkında ilim sahibi oldukça kalbine de sevgisi akıyor. Kağıttan hiç haberi olmayan adam 2-3 defa aynı arkadaşlarıyla kahveye gidiyor. Sonra kahveci olup çıkıyor. 10 yılını, gençliğinin en kaliteli, en değerli 10 yılını 30 yaşına kadar kahvehaneye teslim ediyor. Namaz kılamıyor çünkü kalbi kağıtlarda. Sohbet meclislerine gidemiyor çünkü kağıt oynamak daha keyifli. Daha keyifli. İlim öğrenemiyor çünkü kahveden fırsat kalmıyor. Kahve arkadaşlarından fırsat kalmıyor. Kalbi oraya akıyor. Bir insan hangi mecliste bulunursa, hangi meclise daim olursa kalbi oraya ait olur. Kalbimiz Allah'ın istemediği bir yere ait olduğu zaman geri çekmek çok zordur. Çok zordur. Neye benzer? Mıknatısa yapışmış bir demir parçası düşünün. Ufak bir demir parçası. Çantacıyız biz, çantadan örnek vereyim. İğnelerimiz vardır. İğne kırıldığı zaman yan tarafta yedekte durur, mıknatısa yapışmış halde. Şimdi mıknatısa yapışmış bir iğneye bakın ve o iğneye doğru üfleyin. İğneyi mıknatıstan ayırmaya çalışın. Daha kuvvetli üfleyin. Daha kuvvetli üfleyin. İğneyi mıknatıstan ayıramazsınız. Kalp de bir demir mesabesindedir. Küfre ve pisliğe yapıştığı anda onu ayırmak çok zordur. Bu yüzden ne yapacaksın? İlimi öğreneceksin ki pis yollara gitmeyesin. Şimdi o 20 yaşındaki hayatının 10 yılını kahvehaneye, sigara dumanına ve küfür çayına vermiş olan adam, 20 yaşındaki halindeyken İlim sahibi bir adam olmuş olsaydı, 3-5 hafta bir ilim meclisine gidip gelmiş olsaydı, bu kardeşler bunu kahveye davet ettiğinde ne cevap verirdi? Kardeşim, o mekan şeytanın evidir. O mekanda küfrediliyor. O mekanda gıybet yapılıyor. O mekanda kağıt oynanıyor. Ne Allah razıdır, ne peygamber razıdır. Allah'ın, peygamberin razı olmadığı bir yere ben gelemem. Hatrın ne kadar bende çok olursa olsun, kusura bakma, sana eşlik edemem. Der miydi, demez miydi? Der. Neden? İlmi var. Öğrenmiş. Allah neyi istiyor, neyi istemiyor öğrenmiş. Öğrenmiş adamı aldatamazsın. Kandıramazsın. Kandıramadığın adam eninde sonunda ebrardan olur. İyilerden olur. Ama diğer adamı çok kolay bir şekilde kandırabilirsin. 30 yaşında adam sohbete başlıyor ve bana bu olayı anlatıyor. Benim 10 senem kahvede sigara isi yutmakla geçti hocam. Sigara içmeyen bir adam bu. 10 senesi nerede geçti? Kahvede. Bu adam 20 yaşında bu meclise tanışmış olsaydı bu adam çok başka bir yerde olurdu. İlmi olarak çok başka bir yerde olurdu. Artık öğrenen değil, öğreten olurdu. Bu dünyada bir Müslümanın yapabileceği en büyük hayır nedir? Hacca gitmek mi? Hayır, değil. Namaz kılmak mı? Değil. Çok Kur'an okumak mı? Hayır, değil. Bu dünyada bir Müslümanın yapabileceği en büyük hayır başka bir insana vesile olmaktır. Başka bir Müslümana vesile olmaktır. Başka bir Müslümanın Müslüman olmasına vesile olmaktır. Hocam bu nasıl kelime? Bu kelimeyi aç, biz bunu anlamadık. Efendiler, Müslümanı Müslüman etmek, kafiri Müslüman etmekten daha zordur. Bak bir daha söylüyorum. Müslümanı Müslüman etmek, kafiri Müslüman etmekten daha zordur. Adam Müslüman doğmuş. Adam İslam beldesinde doğmuş. Türkiye Cumhuriyeti bir İslam beldesidir. Bizim ceddimiz bir İslam toprağı bıraktı bize. Evet, bozulduk. Sistem değişti. Şeriatla yönetilmiyoruz. Hükümler değişti. Tam olarak İslam'ı yaşayamıyoruz. Ama serbestlik vardır. Yaşamak isteyen şeriat yaşar. Köküne kadar yaşar. Ne kadar devlet kanunlarında faiz caiz olsa bile Allah'ın kanununda caiz olmadığı için biz bu faizi kullanamıyoruz. Ne kadar devlet kanununda içki içmek serbest olsa bile Allah'ın hükümlerinde yasak olduğu için biz bu kanunu uygulamıyoruz. Biz bu kanunu reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Biz bu içkiyi içmiyoruz. Çünkü biz Müslümanız. İşte Müslümanı, bu bilgilerden mahrum olan Müslümanı bu bilgilerle donatmak kafiri Müslüman etmekten daha zor. Neden? Adamı ilim meclisine davet ettiğin zaman şöyle diyor. Hocam ben Müslümanım zaten. Ben cumadan cumaya gidiyorum. Sevgili kardeşim, ilimsiz kurtuluş yoktur. Ebrardan, yani iyilerden olabilmek için iyilerle bulunman lazım gelir. Peygamber halkalarında bulunman lazım gelir. İlim öğrenmen lazım gelir. İlimsiz kurtulamazsın. Hocam gerek yok ya. Daha genciz. 40'tan 50'den sonra düşünürüz. Gerek yok. Zaten Müslümanım. Cumadan cumaya da olsa gidiyorsam da olsun. Bizi kendi halimize bırak. Müslümanı Müslüman etmek, kafiri Müslüman etmekten daha zordur. Ötekisine davet edersin, der ki hocam ben hacıyım, ihtiyacım yok. Yani bir Müslüman hacca gittiği anda her şeyi bitirmiş oluyor. Hiç ilme ihtiyacı yok, Kur'an öğrenmeye ihtiyacı yok, tecvide ihtiyacı yok, fıkha, hadise ve ayet bilgisine ihtiyacı yok. Neden? Çünkü o hacı oldu, paçayı kurtardı. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Böyle cahil Müslümanlar var. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam buyurur ki, beşikten mezara kadar ilim öğrenmek bütün Müslümanların üzerine farzdır. Ama bu adam diyor ki ben hacı oldum, ihtiyacım yok. Allah'ın peygamberi mi daha iyi biliyor? Sen mi daha iyi biliyorsun? Efendiler, bedenimizi ve kalbimizi Allah'ın sevdiği yerlerde daim edersek kalp oraya yapışır. Demirin mıknatısa yapışması gibi. Kalp oraya yapıştığı anda da oradan sökmek çok zor olur. Aranızda 12 yıldır sohbetlerimize gelenler var. 10 yıldır sektirmeden sohbete gelen var. Sahibi sohbet, tertibi sohbet denir bu adama. Ne demek bu? 10 yıldır her hafta ayağa kaymamış. Misafiri gelmiş, kaymamış. Film çıkmış, kaymamış. Şampiyonlar Ligi maçı olmuş, reddetmiş, kaymamış. O hafta yine sohbete gelmiş. Bu adama tertibi sohbet denir. 10 senedir adam sohbetten ayrılmamış. Sebep? Çünkü kalbi artık buraya yapışmış. Benim ait olduğum yer ilim meclisi. Benim ait olduğum yer peygamber halkası diyor. Ama havadan mı geldi bu sevgi kalbine? Allah Teala gökten bir nur indirip kalbine mi çaktı şimşek gibi? Hayır. Orada bulunmak istedi. Orada bulunmak için gayret gösterdi. Kul bir adım atarsa Allah Teala ona on adım atar. O adam bir adım attı. Haftada ben bir gecemin iki saatini ilim meclisine vereceğim kardeşim. Bir gecemin iki saati. İlim meclisine vereceğim. Ebedi hayatımı kurtarmam için bu ilimler bana şart. Şart. Bu ilimler olmadan kurtuluş yok. Adam koştura koştura dükkanıma girdi. Komşum. Şöyle yaptı. Hocam ince uçlu şarjım var mı? Şarjım bitti hocam. İnce uçlu şarj var mı? Kardeşim dedim hayırdır yani. Adamın halini bir gördüm. O telaş içinde. Yüzü gözü kızarmış. Panik içerisinde koşturuyor. Herhalde dedim annesi kalp krizi geçiriyor. Hocam ince uçlu şarjım var mı? Telefonumun şarjı bitti diyor. Koştura koştura dükkanıma geliyor. Sevgili kardeşim dedim. Salı akşamı gelirsen inşallah seni şarj ederim. Telefonun şarjı bittiği için telaş içinde koştura koştura dükkan dolanıyor. Ama kalbinin şarjı bitmiş, haberi yok. Hiç kalbinin şarjını doldurmak için, kalbin şarjı neyle dolar? ilimle dolar, muhabbetle dolar, aşkla dolar. Kalbin şarjı konusunda hiçbir telaşı yok. Hiçbir sıkılması yok. Kendini çek etmesi yok. Ruhunun şarjı konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Telefonunu şarj etmeye önem verdiğin gibi ruhuna da önem vereceksin. Bu ruha önem vermediğin zaman kıvranmaya başlar. Hocam içimden hiç namaz kılma isteği gelmiyor. Hiç gelmiyor. Cuma'dan cumaya zorla gidiyorum. İnsanların eleştirmeyeceğini bilmesem, yani bilsem ki insanlar beni aşağılamayacak, ayıplamayacak, cumaya da gitmeyeceğim ama utandığım için gidiyorum. Aynı ortamda çalıştığımız insanlar var. Kalbimden cumaya gitme sevgisi bile gelmiyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Şarjı bitmiş. Ruhunun şarjı bitmiş. İlahi bir nur lazım oraya. E ilahi nuru nasıl alacağız? E-posta mı yollayacağız Allah Teala'ya? İlahi nuru almanın yöntemi sahabenin yöntemidir. İyilerin yöntemidir. En iyiler kimdir? Sahabedir. Sahabe ne yaptı ruhunu şarj etmek için? Allah Resulü Aleyhisselam'la bulundu. Devamlı o nur saçan insanla beraber bulundu. O nur saçan insan sahabeleri şarj etti. İlim öğretti. Muhabbet öğretti. Allah Teala bir kulu nasıl sever? Onu öğretti. Onu öğrettikten sonra da onların kalitesi arttıkça arttı. Muhabbetleri ve sevgisi arttıkça arttı. Öyle bir bağlandılar ki o mıknatısa, artık mıknatıstan bir parça oldular. Artık iğne başka, mıknatıs başka değil. Mıknatıstan bir parça oldular. Allah Teala bize de nasip etsin inşallah. İslam, aklımızda olan bir bilgi olarak kalmamalı. İslam, kemiklerimize, iliklerimize kadar işlemeli. İslam, iliklerimize işlemediği zaman, işimize geldiği zaman namaz kılıyoruz, işimize gelmediği zaman namaz kılmıyoruz. Başımız dara düştüğü zaman Allah diyoruz, dara düşmediği zaman yallah diyoruz. Trenle bir yere seyahat ederken, trende hafif bir sallanma olsa, Allah'ım Allah'ım demeye başlıyoruz. Kayıkla bir yerden karşı tarafa geçerken, kayıkta ufak bir su sızıntısı görsek, eyvah batacağız mı diyoruz, Allah'ım sen bizi kurtar diyoruz. Ama karaya çıktığımız anda hiçbir şey kalmıyor, her şeyi unutuyoruz. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı İslam kafada. İslam şu anda aklımızda. Vücudumuzla, kalbimizle, ruhumuzla, zerrelerimizle Müslüman olamadık daha. Müslüman olamadık daha. Müminlerden olamadık. Elinden, dilinden, bütün azalarından emin olunan bir kimse olamadık. Ebrardan olamadık. Ebrardan olamadığın zaman keyfine göre Müslüman olursun. Keyfine göre gafil olursun. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım efendiler. Bismillah. Allah Teala ayeti kerimede bizi övüyor. Muhammed ümmetini övüyor. Şöyle diyor Mevlamız. Sizler insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış olan en hayırlı ümmetsiniz. Sizler en hayırlı ümmet. İnsanların iyiliği için ortaya çıkarılmış olan. Kim bu ümmet? Kur'an-ı Kerim'de olduğuna göre bu ayeti kerime, Tevrat'ta, İncil'de ya da Zebur'da olmadığına göre Allah Teala bizden bahsediyor. Muhammed ümmetinden bahsediyor. Efendiler, Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden daha hayırlıyız. Ayetle sabit. İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden daha hayırlıyız. Ayetle sabit. Davud Aleyhisselam'ın ümmetinden daha hayırlıyız. Ayetle sabit. Çünkü insanların iyiliği için ortaya çıkartıldık. Ayetin buraya kadarki kısmı bizim en hayırlı ümmet olduğumuzu söylüyor. Şimdi vasıflara geçelim. En hayırlıyız ama bir insanı en hayırlı ne yapar? Ayetin devamında Rabbimiz açıklıyor. Öyle ki siz iyiliği emredersiniz. Kötülükten men edersiniz. Ve Allah'a inanırsınız. Dikkat buyurun. Birinci vasfımız neymiş? İyiliği emredersiniz. Şimdi herkes kendisini çek etsin. Burası cuma sohbetlerinde, cuma namazlarında, camide hocaların anlattığı hikaye meclislerine benzemiyor. Burası çek etme yeri, düzelme yeri, kendine bakma yeri, aynaya bakma yeri. Burası ben nasıl bir Müslümanım sorusuna cevap bulma yeri. Herkes kendini çek etsin. 25 yaşına geldin, 30 yaşına geldin, 40 yaşına geldin. Hayatında kaç tane insana iyiliği emredip kötülükten sakındırma nimetine düçar oldun. Bu nimeti elde ettin. kaç tane adamın namaza başlamasına vesile oldun? Ayet bizden bahsediyor, bizi methediyor. Ama bizi methederken bazı vasıflar saydı. Üç tane vasıf saydı. Bir, iyiliği emrederler diyor. O en hayırlı ümmet var ya, iyiliği emrederler diyor. Şimdi ben sana soruyorum. Bugüne kadar herkes gibi çalıştın, yedin, içtin, güzel elbiseler giydin, araba sahibi oldun, ev sahibi oldun, evlendin, çocuğun oldu. Bunların tamamını bütün insanlar gibi, sahil insanlar gibi yaptın. Ancak ayetteki meseleyi yerine getirdin mi? İyiliği Allah rızası için, sadece Allah için emrettiğin, bahsettiğin, açıkladığın birileri oldu mu şu dünyada? Bir adamın içkiyi bırakmasına vesile olabildin mi? Bir adamın kumarı terk etmesine vesile olabildim mi? Zinayı bırakmasına vesile olabildim mi? İtiraf ediyorum hocam, olamadım. Sevgili kardeşim, sen o en hayırlı ümmet vasfına girmiyorsun. Hiç kusura bakma. Üzülmen lazım, kendini toparlamaya başlaman lazım. Kötülükten sakındıramamışsın bugüne kadar bir kimseyi. Bugüne kadar bir kimseyi totoloto muhabbetinden, haram yollardan kurtaramamışsın. Çünkü sadece kendini düşünmüşsün. Hep ben nefsimi nasıl kurtarırım hesabına gitmişsin. Allah rızası için bir tane adama faydan olmamış. Ama İslam fayda dinidir. Bak Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına. Bak sahabenin hayatına. Kendi nefislerinden vazgeçtiler. Allah'a sattılar nefislerini. İnsanlara faydalı olmam lazım, İslam'a faydalı olmam lazım dediler. Ama günümüz Müslümanlarının tek derdi nasıl daha rahat yaşarım? Nasıl daha güzel elbiseler giyerim? Nasıl daha iyi bir evde otururum? Dertler değişti, fikirler değişti. İslam kanımıza sinmedi. İslam içimize, kalbimize oturmadı. Ruhumuza sindiremedik İslam'ı. Sindiremediğin zaman çakma Müslüman olursun. Çakma Müslüman. Peygamberine benzemeyen bir Müslüman. İslam'ı dert ve gaye edinmemiş bir Müslüman. Böyle Müslüman olmaz. Olmaz kardeşim. Müslüman hayır işlerine vesile olacak. Hayır yapacak. Müslüman insanları hakka çağıracak. Ve tıpkı Peygamberimizin hiçbir şey beklemediği gibi o da hayra ve hakka çağırdığı adamdan hiçbir şey beklemeyecek. Kardeşim, sadece Allah rızası için seni Allah yoluna çağırıyorum. Ve bunun karşılığında senden hiçbir şey beklemiyorum. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın biz ümmetinden bir şey beklemediği gibi. Müslüman bunu söyleyecek. Müslüman bunu söyleyecek. Üçüncü vasıfta ne diyor Allah'ımız? Onlar iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar ve Allah'a inanırlar. Allah'a inanırlar. Bunlar iyilerdir. Bunlar ebrardır. Allah'a inanırlar. Tek bir ilah olduğuna inanırlar Müslümanlar. İkinci bir ilah koymazlar Allah'ımızın yanına. Putperest Romalılar gibi Neptün de bir Allah'tır, Jüpiter de bir Allah'tır, Satürn de bir Allah'tır demezler. Onlar Allah'ın yanına başka bir ilah koymazlar. İşte biz bu Müslümanlardan olmak zorundayız. Tek demek zorundayız. Ateistler gibi sapkın değiliz biz. Şüphelerimiz yok. Eminiz, kesiniz, netiz. Tek bir ilah var, başka bir ilah yok. Aklımıza bir sual gelebilir. Bu şeytan aşağılık bir varlık. Hocam bu şeytan aşağılık bir varlık. Ama acaba ateistler mi daha aşağılık yoksa şeytan mı daha aşağılık? Hadi bir beyin fırtınası yapalım. Şimdi ayetlerle meseleyi açıklamaya çalışayım. Şeytanla Rabbimizin bir konuşması var. Olay çok uzun. Kısaca son noktaya geleceğim. Rabbimiz secde emrini verdikten sonra şeytan ne yaptı? Secde etmedi. Rabbimiz ona ey iblis ismiyle hitap etti. Seni secde etmekten alıkoyan neydi? Bak herkes secde etti. Bütün ruhlar, bütün cinlerin ruhları, bütün meleklerim secde etti. Emrimi duyduğu anda yattı yere. Ey iblis seni secde etmekten alıkoyan neydi? Rabbimiz direkt olarak asmadı şeytanı. Sordu. Direkt olarak asmaya hakkı var mı? Var. Ama asmadı, sordu. Şeytan şöyle cevap verdi. Ayetle söyleyeyim. Halaktani min nar. Ya Rabbi, sen beni ateşten yarattın. Yarattın. Şeytan Allah Teala'nın yaratıcı olduğunu kabul etti mi etmedi mi? Açık açık ayette söylüyor. Yarattın. Bak Allah'a diyor ki sen beni yarattın. Ama beni ateşten yarattın. Devam ediyor. Halaktahu min tin. O insanı da tinden yani topraktan, çamurdan yarattın. Allah'ım. Dolayısıyla ateş çamurdan üstündür. Bu yüzden ben secde etmedim o çamura. Dedi. İblis Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etti. İblisin def olunmasının, kovulmasının, ebedi olarak cehenneme girmesinin sebebi ne? Yaratıcının kabul, yaratıcı reddetmesi değil. Yaratıcının emrini reddetmesi. Peki ateisti ele alalım. Bir ateiste sorduğun zaman bu Satürn, bu Uranüs, bu Neptün, bu Güneş, bu Ay, bu Dünya nasıl oldu? Bana bir açıklama yapar mısın? Ne cevap veriyor? Her şey tesadüfi bir oluşum. Bir patlama oldu. Patlamanın hemen akabinde Uranüs bir tarafa gitti. Satürn bir tarafa gitti. Neptün ve Dünya bir tarafa gitti. Ay'la Güneş eksenine oturdu. Hepsi düzgün bir çizgi içinde çalışmaya başladı. Dünyanın ve kainatın oluşumu budur. Ateistin açıklaması bu. Ateistin açıklaması bu. Ama yaratıcıyı kabul ediyor mu? Etmiyor. Mantığını bilimsel nedenlere koymaya çalışıyor. Felsefe yapıyor. İndiği davranıyor. İlmi davranmıyor. Ama yaratıcıyı kabul etmiyor. Ama şeytan yaratıcıyı kabul ediyor. Efendiler, televizyonlarda izlediğiniz filmlerde bir tren görürseniz muhakkak bu tren bir ray üstünde gider. Ray olmadan tren gitmez. Siz ana asfaltta giden bir tren gördünüz mü hiç? Yahut da bir makinist gördünüz mü? Ya yanından geçtiğimiz, raylar üstünde giderken yanından geçtiğimiz bu tarlayı ben çok beğendim. Manzara harika. Dur raydan çıkayım da tarlaya gireyim. Tarladan gideyim biraz. Böyle bir makinist gördünüz mü? Olamaz. Bir tren varsa muhakkak onun için döşenmiş olan bir ray sistemi vardır. Ray yolu vardır. Döşenmelidir. İnsanlar bir ray döşemişse, bir ray yolu döşemişse tren oradan gitmek zorundadır. Allah Teala Kur'an'da dedi ki: "Eşşemsu vel kameru bi husban." Güneş ve ay bir hesap iledir. Bizim koyduğumuz bir yörüngede birbirlerini hiç rahatsız etmeden, birbirlerine hiç çarpışmadan döner dururlar. Döner dururlar. Allah Teala güneşe ve aya göremediğimiz bir ray döşemiştir. Bu yüzden çarpışmazlar. Çarpışsa ne olur? İşte kıyamet koptu. İşte kıyametin koptuğu an budur. Dünya ile ay niye çarpışmıyor hocam? Çünkü raya koydu Allah Teala. Hem kendi eksenimiz etrafında dönüyoruz, hem de ay bizim etrafımızda dönüyor. Hem de güneş hepimizin etrafında dönüyor. Ama hiç kimse birbirine çarpmıyor. Uranüs ile Satürn acaba 10 yıl sonra birbirine çarpar mı? Hiçbir insan bunun hesabında değil. Çünkü çarpmayacak. Kıyamete kadar böyle bir şey olmayacak. Allah Teala rayları dizdi. İnsan yapmadı bu rayları. Allah dizdi. Bütün bu gezegenler Allah'ın dizdiği ray sistemi üzerinde gidip duruyorlar. Dönüp duruyorlar. İşte şeytan bütün bu sistemi yaratanın Allah olduğunu bilir. Ama ahmak ateist reddeder. Reddeder. Buradan ne sonuç çıkartırsanız çıkartın. Ama en basit sonuç şudur. Müslüman yaratıcının kudretini tahayyül eder. Düşünür, hesap eder. Ve şeytan gibi olmamak için onun emirlerine karşı çok hassas davranır. Bu benim Rabbimin emri. Bu ibadet benim Rabbimin emri. Bunu yapmak zorundayım. Şeytan bir secde emrine uymadığı için kovuldu. Ama aynı emir bana günde 5 defa geliyor. Dikkat buyurun. Ona bir kere bu emir gitti. Secde et dedi. Bize günde 5 defa geliyor. Yahudilere günde 50 defa geldi. Onlara günde 50 defa namaz emri vardı. Namazları bizden daha kolaydı ve daha kısaydı. Muhammed ümmetine ise aleyhissalatü vesselam bu emir 5 defa geldi. Günde 5 defa secde edin emri bize geldi. Secde edemiyorsan şu kıyası kafanda yapmak zorundasın. Şeytan seni perdelemesin. Kulaklarını kapatma. Kulaklarını iyi aç. Secde edemiyorsan bir kıyas yap. Şeytan bir kere secde etmedi. Ben ise günde 5 defa secde etmiyorum. Acaba ondan farkım ne? Yok yok hocam. Ben Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorum. O da kabul ediyor. Şeytan Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmiyor mu? Halak tani minnar diyor. Ayetle sabit. Benim yaratıcımsın diyor. Ben de kabul ediyorum. Aranda bir fark yok. O da secde etmedi, sen de secde etmedin. Bana söyler misin ey Müslüman? Şeytanla aranda ne fark var? Ne fark var? İspat etmen gerekiyor. Farkı ispat etmen gerekiyor. Müslüman bu farkı her gün bütün hücreleriyle, bütün ciğeriyle, bütün bacaklarıyla, elleriyle, aklıyla, gözüyle bu farkı ispat etmek zorunda. Bu farkı ispat etmediği zaman bir Hristiyan çocuğundan farkı kalmaz. O da pazar günü kiliseye gidiyor. Ben de cuma günü camiye gidiyorum. Benim bir Hristiyan çocuğundan ne farkım var? Müslüman bir kızın Hristiyan bir kızdan farkını ispat etmesi gerekiyor. Bu fark nedir? Örtünmektir. Şehveti uyandırmayacak bir şekilde bol giyinmektir. Başı ve vücudu örtmektir. Müslüman kızın Yahudi ya da Hristiyan kızdan farkı budur. Papazlara şu sözü söyletmeyeceksin. Ey Hristiyan kızları, boyunlarınıza haç takın. Çünkü Müslüman kızlarından farkınız yok. Birbirinize benziyorsunuz. Farkınızın ortaya çıkması için boyunlarınızda haç olması gerekiyor. Papazlar şimdi vaazlarında kızlarına bunu anlatıyor. Neden? Bizim Müslümanlarımızda da hiçbir utanma yok. O utanıyor, bize benzememek istiyor. Biz ise onlara benziyoruz, hiç utanmıyoruz. Hiçbir sıkılma yok. Müslüman kızın Müslüman gibi gezmesi gerekiyor ve insanlara haykırması gerekiyor. Ben Müslümanım. Bak, kıyafetime bak, hareketlerime bak, yaşantıma bak. Ben Müslümanım. Ben günde 5 defa içtimaya gidiyorum. Rabbimin beni çağırdığı emre koştura koştura gidiyorum. Büyük bir saygıyla gidiyorum. İşte ben Müslümanım. Efendiler, bunları diyen insanlara ebrar denir, iyiler denir. İyiler de ayetle sabit olan yere giderler. Lefî na'îm, nimetler içine giderler. Öyle nimetler ki sonu yok. Hapisten çıkıp kurtulmuş, özgürlüğüne kavuşmuş bir adam gibi düşün kendini. Temsil getireyim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte. Bir adam düşünün hapiste. 30 yıl yemiş. 30 sene yatacak. Ceza kesilmiş. Bu hapishanenin müdürü bu adamı köşeye çekiyor. Ve şöyle diyor. Kardeşim, kaç sene cezan var? O adam da diyor ki 30 yıl yedim. 2-3 aydır buradayım, cezamı bekliyorum. Hapishane müdürü de diyor ki sana bir teklif yapıyorum. Nedir diyor? Cezanı indirmek ister misin? İstemem mi diyor, teklif nedir? Teklifim şudur. Bir yıl içerisinde bu hapishanede hiçbir uyuşturucu satıcılığında bulunmayacaksın. Küfür etmeyeceksin. Kavgaya girmeyeceksin, namaz kılacaksın. Bu 4 konuda bana söz verirsen, bir yıl boyunca bu 4 meselede dikkatli davranırsan 29 yılını silerim ve özgürlüğüne kavuşursun. Böyle bir teklif yapıyor. Bu adam bu teklife balıklama atlar mı atlamaz mı? Kafası biraz çalışan bir adam balıklama atlar bu teklife. 29 seneyi kurtaracak. Özgürlüğüne kavuşacak. Özgürlüğüne kavuşacak. Efendiler, Allah Teala aynı teklifi biz Müslümanlara yaptı Kur'an'da. Aynı teklif. Size çok kısa bir dünya hayatı verdim. Bu dünya hayatında size bazı kurallar koydum. Bu kurallara, bu kısa hayatta itibar ederseniz, uygularsanız sizi ebedi olan nimetlere kavuşturacağım, özgürlüğünüze kavuşturacağım. Bu zindan hayatından kurtaracağım. Ya hocam, yani dünyaya hapishane mi demek istiyorsun, zindan mı? Ben demiyorum, benim peygamberim söylüyor aleyhissalatü vesselam. Hadisi zikredeyim, hemen aklınıza gelecek, hatırlayacaksınız. Dünya mümine zindan gibidir. Kafire cennet gibidir. Bak bak bak. Dünya mümine zindan, kafire cennet gibidir. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerine geldi bir papaz. Geylani Hazretleri ilk tasavvuf tarikatını kuran velidir. Bir hadis alimidir. Büyük bir gönül erbabıdır. Yeryüzünde en çok keramet gösteren veli kimdir? Kadiri Şeyhi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Bu mübareğe bir papaz geliyor. Diyor ki, ey Allah dostu, sen bu şaşalı yaşamınla bir atın üzerinde en klas elbiseleri giyiyorsun. Çok zengin bir hayat sürüyorsun. Bense fakir bir hayat sürüyorum. Ben bir gayrimüslimim, Hristiyanım, papazım. Ama sizin peygamberiniz diyor ki, dünya mümine zindandır, kafire cennettir. Şimdi ben bir size bakıyorum, bir de kendime bakıyorum. Yani sizin peygamberinize göre sen şu anda zindandasın, ben cennetteyim, öyle mi diyor? Ey Abdülkadir! Bak bak, soruya bak. Papaz da kafa çalışıyor. Mantık yürütüyor, felsefe yapıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, tamam diyor, bu meseleyi sana kelimelerle açıklayamam. Atımdan inmem lazım. Mübarek atından iniyor. Papaz efendi diyor ki, yanıma gelir misin? Yaklaşıyor. Ama tedirgin. Korkarak yaklaşıyor. Gel gel diyor, korkma. Yaklaş. Yaklaşıyor. Diyor ki cübbemin içinden koltuğumun altına bak. Mübareklerin cübbeleri geniş. Bak diyor, ne göreceksin? Cübbesinin içinden bu velinin koltuğunun altına bakınca Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin cennetteki makamını görüyor. Allah'ım diyor, bu nasıl bir şaşa, bu nasıl bir deptebe? Allah Teala perdesini bu veli hürmetine kaldırıyor papazın. Ahiretten bir sahne görüyor efendiler. Cennetten bir sahne görüyor. Şimdi Geylani Hazretleri diyor ki, ey papaz, bana söyler misin? Oradaki yaşamıma göre, buradaki yaşamım zindanda mıyım yoksa cennette miyim? Buradaki yaşamım oraya göre zindan mı değil mi? Allah aşkına söyle diyor. Burası diyor oraya göre zindandır. Gördüm diyor oradaki yaşamını. Şimdi diyor sol tarafından bak. Cübbesini kaldırıyor. Kolunun içinden sol tarafına bakıyor. Bu sefer neyi görüyor? Papaz cehennemde kendi durumunu görüyor. Nasıl azap çektiğini, nasıl ateşler içinde yandığını, feryat ettiğini görüyor. Geylani Hazretleri şöyle diyor. Şu andaki halinle, o andaki haline göre bu dünyada cennette misin değil misin diyor. Kıyasa bak, mikyasa bak. Cehennemden bir sahne gösteriliyor ona. Bu veli hürmetine. Papaz diyor ki şu andaki halim o andaki halime göre cennettir diyor. İşte hadisin tahakkuku böyle oluyor. Dünya mümine zindandır. Kafire cennettir. Allah Teala kuralları çok basit koymuştur. Kur'an'da ve Peygamberimizin sünnetinde kurallar açıktır. Yapacağımız tek şey bu kurallara riayet etmektir. Kurallara riayet ettiğimiz zaman ömür zaten çok kısa. Çok kısa. Benim ümmetimin ömrü 63 ila 70 sene arasıdır buyuruyor Allah'ın peygamberi. Maksimum ortalamamız 63-70 sene. Ama hocam 80'i gören var, 90'ı gören var. İstisnalardan bahsetmiyorum. Ben kaydeden bahsediyorum. Allah'ın peygamberi diyorsa ki ümmetimin ömrü 63-70 arası, ortalamamız bu demektir. Dolayısıyla bu kadar kısa bir ömür içinde riayet edeceğiz. Sabırla bu hapishanede müdürümüzün bizden istediği şeyleri yerine getireceğiz ve Allah'ın izniyle cennete doğru ebrarla beraber gideceğiz. Biiznillah. Allah bize nasip etsin inşallah. Bütün mesele bu. İmtihanı kazanmak için yapmamız gereken mesele bu. Allah'ımız bir ayette bize bir örnek veriyor. Şöyle diyor. Nahl suresi. Sizin için hayvanlarda da çok ibretler vardır. Bak şimdi ayetin başlangıcına bak. Allah Teala dikkatimizi bir yere çekiyor. Sizin için hayvanlarda çok ibretler vardır. Siz görmez misiniz diyor. Hayvanların işkembeleriyle kanı arasında bozulmadan boğazınızdan kolayca geçen bir süt yarattık. Allahu ekber ve lillahi hamd. Hayvanların midesinden geçer. Sütü nasıl yapıyor bu hayvan? Ot yiyor. Yemyeşil bir ot yiyor. İçerideki o fabrika bu otu öğütüyor. Yeşil otu bu fabrika süte çeviriyor. Bembeyaz boğazımızdan kolayca geçen bir süte çeviriyor. Bunun adına fazilet denir. Ot yese, ot çıkarsa bunun adına hizmet denir. Ama ot yiyor, değersiz olanı yiyor, süt çıkartıyor. Bunun adına fazilet denir. Bir adım öne geçiyor. Dikkat buyurun, insan ekmek yiyor, et yiyor, salata yiyor, pislik çıkartıyor. Aynısını bile çıkartamıyor. Ama hayvan ot yiyor yahut arı çiçek çiçek dolaşıyor, polen yiyor, faziletiyle bal çıkartıyor. Ey insan, düşünüyorum da acaba sen mi daha üstünsün yoksa şu hayvan mı? Vallahi bu fazilettir. Ot yiyorsa, süt çıkartıyorsa bu fazilettir. Bizden bir adım öndedir. İbadetlerimizi yapmazsak biz bu hayvandan aşağıdayız. Allah bize idrak ettesin inşallah. Amin. Amin. Bozulmayan bir işkembeden, yani gübre yuvasından ve kanın arasından biz süt çıkartıyoruz. Hiç bozmadan, hiç kirletmeden, hiç karışmadan. Hala ibret almayacak mısınız? Hala akletmeyecek misiniz? Allah Teala bizi ikaz ediyor. Alimlerimiz ayete mana veriyorlar. Şöyle diyorlar. Bu ayette geçen işkembe, yani gübre yolu nefsi temsil eder. Nefis çok yemek ister, çok içmek ister, çok keyfine düşkündür. Bu gübre yolu nefsi temsil eder. Bu ayette geçen kan yolu şeytanı temsil eder. Hadiste ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Şeytan damarlarınızda gezen kanda dolaşır. Onun yolunu oruç tutmakla tıkayın. Onun yollarını oruç tutmakla kesin. Şeytan kanınızda gezer. Bu ayette geçen kan şeytanı temsil eder. Şimdi bir tarafta nefis, bir tarafta şeytan. Ortada ne var? Süt. Hocam bu süte alimlerimiz ne diyor? Bu sütte salih ameldir. Salih amel. Müslüman salih amel yapacak. Biz her hafta sohbetten dağılmadan önce hangi duayı okuyoruz? Asr suresini okuyoruz. Asr suresinde Allah'ımız bize ne buyuruyor? İllellezine amenu. Bazıları hariç. Herkes hüsrandadır. Bazıları hariç. Amenu. İman edenler ve amilus salihati. Salih amel işleyenler müstesna. Bak bak bak. Kaç yerde Kur'an'da ve amelus salihati geçer. Salih amel işleyenler. Kurtulanlar ancak salih amel işleyenlerdir. İşte buradaki süt salih ameli temsil eder. Kul nefsinin ve şeytanın arasında ikisine bulaşmadan, ikisine karışmadan, ikisinin tuzaklarına düşmeden salih amel işleyecek. Bu ameli işlediği zaman hayvandan daha üstün bir fazilete sahip olur. Hayvanları geçmek şöyle dursun, meleklerden bile üstün olur. Salih amel işlemeyen kul hayvandan aşağıdadır. Allah bizi korusun inşallah. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki mektubatta, ben diyor çok düşündüm. Kur'an'da salih amel tabiri çok geçiyor. Ben bu salih amel nedir diye çok düşündüm. Allah Teala kalbime ilham etti. Anladım ki salih amel İslam'ın 5 şartıdır. 1. Kelime-i şehadet getirmek. Bu zikrin temsilidir. Şehadet getirdim bitti mi? Bir daha hiç Allah'ı zikretmeyecek miyim? Hayır. Devamlı olarak Allah lafzını söyleyeceğim. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bu lafızları devamlı olarak söyleyeceğim. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, İslam'ın 1. şartı zikri temsil eder. Hemen sonra ne geliyor? Namaz geliyor. Salih amel, namaz geliyor. Kişi kabre gittiğinde, kabrimize girdiğimizde bize sorulacak olan ilk amelimiz hangisi? Namaz. İlk bize bu sorulur. Ne kadar para kazandın diye kimse sormayacak, merak etme. Kaç tane arkadaşım vardı dünyada? Sormazlar. Şunu sorarlar. Namaz. Namazını kıldın mı? Hadisle sabittir. Kişi kabre girdiği anda ilk sual namazdan olacaktır. Bu suale kolay cevap verebilirse bütün diğer sualler kolay geçecektir. Bu suale cevap veremezse hesabı çok çetin olacaktır. Çok çetin. Çok çetini açmak istemiyorum. Konu çok başka bir mecraya gider. Başka bir zaman konuşuruz inşallah. Efendiler, Allah aşkınıza salih amel noktasında çok dikkatli olalım. Bir hayvan süt veriyorsa biz de insan olarak namaz vermeliyiz. Zikir vermeliyiz. Şükür ve hamd vermeliyiz. Allah'ımıza hamd etmeliyiz. Allah Teala Kur'an'da hep hayırlı insanlardan bahsediyor. Hep ebrardan bahsediyor. Bu insanları örnek almalıyız. Bir insandan bahsediyor mesela Süleyman Aleyhisselam. Oo, ne hayırlı insan. Evvabin diyor onun hakkında. O evvab bir kuldu. Evvab ne demek? Allah'a yönelen. Başına ne gelirse gelsin Allah'a yönelen bir kuldu. Bizim başımıza herhangi bir güzellik geldiği anda diyoruz ki bu bizden. Şöyle yapmasaydım bak bu bana gelmezdi. Bu kadar para kazandım ama işte akıl ettim şunu. Şu çantaları almasaydım, ucuza kapatmasaydım ben bu kârı yapamazdım. Ben yaptım. Ama Süleyman Aleyhisselam'a ne güzellik gelse ne diyor? Bu Rabbimdendir. Kısaca bir olay nakledeyim. Rabbimiz güneşe tapan bir kadından bahsediyor Kur'an'da. Kim o? Belkıs. Onun kavmi de tıpkı şimdiki Japonlar gibi nereye tapıyor? Güneşe tapıyor. Hüt hüt gidiyor, güneşe taptıklarını geliyor Süleyman Aleyhisselam'a söylüyor. Süleyman Aleyhisselam kızıyor. Cinlerini, askerlerini ve vezirlerini topluyor. Şöyle diyor. Bana bir anda Belkıs'ın tahtını oradan buraya kim getirebilir? Bir anda. Belkıs'a kuvvetimi, kudretimi, beni yaratanın, bana bu rasullük kuvvetini verenin gücünü göstermek istiyorum. Bir anda onun tahtını buraya getireceksiniz. Şimdi Belkıs yola çıktı. Sarayından buraya gelecek. Ama tahtı hala orada biliyor. Bir gelecek, tahtı bir görecek, kendisinden çok daha büyük bir kudrete teslim olmayı kabul edecek. Süleyman Aleyhisselam'ın planı bu. Bu istekte bulununca Süleyman Aleyhisselam, cinlerden bir ifrit diyor ki, ben sana çok kısa bir zamanda getiririm ey Allah'ın peygamberi. Olmaz diyor. Çok daha kısa bir zamanda olacak. Bir anda getirecek diyor. Kur'an şöyle diyor. Kendisine kitaptan ilim verilmiş olan bir zat, gözünü açıp kapayıncaya kadar sana tahtı getiririm ey Süleyman dedi. Kitaptan ilim verilmiş olan bir zat. Kim bu? Bütün tefsirlerde bu zatın ismine Hazreti Asaf deniyor. Hazreti Asaf. Kim bu mübarek? Süleyman Aleyhisselam'ın baş veziri. Bir veli, bir keramet erbabı. Süleyman Aleyhisselam gözünü kapatıyor, bir açıyor, taht yanına gelmiş. Günümüz bilim lisanında buna ne deniyor? Enerji nakli, nesne nakli. Bir anda bir nesneyi çok uzak bir mesafeye aktarabilme. Bilim bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Işınlanma. Yapamıyor bilim bunu. Ama Allah'ın sevdiği ebrardan bir kimse bir dua ediyor ve taht bir anda oradan Süleyman'ın ülkesine, yani bir aylık mesafeye geliyor. Bir anda. Şimdi burada Süleyman Aleyhisselam'a dikkat edelim. Süleyman Aleyhisselam gözünü açtığı anda, tahtı gördüğü anda şöyle diyor. Bu Rabbimin bana vermiş olduğu büyük bir nimettir. Kendisine hamd mı edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor. Ben ona secde ediyorum. Dedi, ne yaptı? Secdeye kapandı. Direkt olarak secdeye kapandı. Efendiler, bu adam, bu peygamber, bu büyük ebrar nimetin kimden geldiğini idrak etti. Nimetin kimden geldiğini bildi, anladı ve kime yöneldi? Allah'a yöneldi. Hayırlı insan, edepli insan. Ama Müslümanın başına herhangi bir nimet geldi mi hemen ne diyor? Bu bendendir. Ayetle teyit edeyim. Başınıza gelen güzelliklerin tamamı Allah'tandır. Şimdi bu dünyada bugüne kadar başımıza ne güzellik gelmişse kimdenmiş? Ayet söylüyor. Allah'tan. Bizden değil. Allah verdi bu güzellikleri bize. Ayet devam ediyor. Başınıza gelen musibetlerin tamamı da kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Yine de Allah birçoğunu affeder. Ayetin ilk kısmından gidelim. Başımıza bir güzellik geldiği anda Allah için efendiler, bu benden oldu demeyin. Şu işi yaptım da bu oldu demeyin. Bu Rabbimin bana vermiş olduğu bir nimettir deyin ve şükür secdesine kapanın. Şükür secdesine kapanın. Onun bize verdiği nimetlerden bir tanesini söyleyeyim. Bir tane. Kulak. Bugüne kadar, bak burada 100 tane adamsınız. Aranızda kaç tane adam? Allah'ım sana hamdolsun ya. Çok rahat bir şekilde istediğim her şeyi duyabiliyorum. Bir ilahiyi dinlediğim zaman keyifleniyorum. Şu kulağı bana vermeseydin, şu işitme duyusunu bana vermeseydin ben bunu duyamazdım. Sana hamdolsun Rabbim be. Deyip secdeye kapandı. 100 tane adamsınız burada. Kaç kişi yaptı bunu? Yapmadınız. Yapamadınız. Unutturuldunuz. Şu nimetleri unuttunuz. Şeytan size unutturdu. Ama bir kulak nasıl duyar? Hiç hesap yapmadınız. Kolay mı bu iş ya? Bir göz nasıl görür? Hiç hesap yapmadınız. Nasıl duyar kulak? 3 kulak vardır insanda. Bir kulağın içinde 2 kulak daha vardır. Bu dış kulaktır. Bir adamın bu dış kulağı kesik olduğu zaman, bir kaza esnasında kesilirse yahut da bir darbe alırsa, kesilirse, bu dış kulak giderse duyma kuvveti bizden daha zayıf olur. Neden? Çünkü bu dış kulak vakumlayan bir nesne gibidir. Dışarıdaki ses dalgalarını vakumlar. Ben şu anda konuştuğum anda gözlerimizin görmediği dalgalar etrafa yayılıyor. Bu dalgalar bu kulaklar vesilesiyle vakumlanıyor. Orta kulağa çekiliyor. Orta kulakta bir daire çiziyor. Orta kulak olayı, yani ses dalgalarını iç kulağa yolluyor. Dış kulak, orta kulak, iç kulak. İç kulaksa farklı bir sistem yapıyor seslere. O ses dalgalarına. Ve beyne elektrik sinyali gönderiyor. Beyin sinyalleri değerlendiriyor ve saniyenin onda biri kadar bir zaman dilimi içinde sizin söylediğiniz meseleleri ben işitiyorum ve anlıyorum. Bu kulak böyle çalışıyor. Allah Teala bizden bir lira almadan bu kulağı bize verdi. Ama biz bir kere bile evvab olamadık. Ona yönelemedik. Allah bize hidayet etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Bismillah. Üstadım İhramizade İsmail Hakkı Efendi o ebrardan bir tanesidir. O hayırlardan bir tanesidir. Kendisi şöyle diyor. Kardeşlerim, soyadımızı toprak koymuşlar. Lakin toprağa her baktığımda utanıyorum. Ölümümüzü o muhafaza ediyor. Dirimizi o muhafaza ediyor. Gıdamızı o muhafaza ediyor. Onun gibi mütevazı olamıyorum. Toprağa her baktığımda utanıyorum. Efendiler, size hizmet eden bir derviş kardeşiniz olarak bir şeyi itiraf etmek zorundayım. Hayatımda hiç toprağa bakıp utanmadım. Böyle bir düşünce aklımdan hiç geçmedi. Bu kadar ince ve hassas bakamadım, düşünemedim. Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri hesap edemedim, düşünemedim. Tasavvuf yoluna girinceye kadar. Rabbime hamdolsun böyle bir yol bana nasip etti ve ince bakmaya başladım. Düşünmeye başladım, hesap etmeye başladım. Elbette ki bu veliler gibi bakamayacağımı biliyorum. Ama onların yolunda gitmeye başladım. Onları taklit etmeye başladım. Taklit kişiyi tahkike götürür. Bir adam Allah'ın sevdiği bir adamı ne kadar iyi taklit ederse o da Allah'ın sevgililerinden olur. İşte üstadımız diyor ki bakıp bakıp utanıyorum. Çünkü her şeyimizi o muhafaza ediyor, bir kere gururlanıp kendisini ortaya koymuyor. Efendiler siz ne yapıyorsunuz ya? Ben sizin cesetlerinizi kabul etmeseydim insanlık kokardı, dünya kokardı diyen toprak parçası gördünüz mü hiç? Şimdi aramızdan birisi öldüğü zaman ne yapıyorlar onu? Toprağın altına gömüyorlar. Hiç bir toprak parçası gördünüz mü? Ben sizi kabul etmiyorum artık insanoğlu. Siz Allah'a isyan ettiniz. Beni her gün ezdiniz. Ben bir kere bile size isyan etmedim. Hayatımın her anında size hizmet yaptım. Yediğiniz bütün gıdaları ben çıkarttım. Size parasız verdim bunları. Dedi mi demedi mi? Hiç demedi. Hiç övünmedi yaptığı işle. Ama insan biraz güzel bir iş yaptı mı hemen övünmeye başlıyor. Hemen yükseltiyor kendisini. Tepelere çıkmaya başlıyor. Efendiler, biz ince bakmak zorundayız. Biz haddimizi bilmek zorundayız. Biz günahkar kullarız. Toprak hizmetini yaptı. Ey Müslüman, sen hizmetini yaptın mı? Ebrar'dan bir tanesinden daha bahsedeyim. Ceddimiz Sultan Fatih. Çok hayırlı bir insandı. Hocam Ebrar olduğuna bir delil verebilir misin? Hemen vereyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. İstanbul bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Allah'ın peygamberi bizzat o Fatih, o bizim atamız hakkında ne diyor? Ne güzel kumandan, ne güzel kumandan. Allah Teala şefaatine nail etsin inşallah. Ya Allah'ın peygamberi diyor, efendiler, Allah'ın peygamberi bir adam için ne güzel dedim o adamın hali ne olur sen bilir misin? Kurtardı paçayı demektir. Kurtardı paçayı. Bu Fatih bir kuru cihangirlik sevdası için bu İstanbul'u almamıştır. Bu Fatih İslam'ı bütün dünyaya yaymak için İstanbul'u bir kapı olarak görmüştür. Avrupa'ya açılabilmek ve daha ileriye gidebilmek için bu köprüyü, bu kapıyı geçmek zorundayım demiştir. İstanbul'u bu yüzden almıştır. Hayırlılardan ve ebrardan olmuştur. Vehhabiler, İngilizlerin kurduğu mezhebe mensup olanlar bu hadisin yarısını kabul etmezler. Hadise sahih derler, dikkat buyurun. Hadis sahihtir derler ama hadisin onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır kısmını kabul etmezler. Sebep? Çünkü Vehhabilerde yani İngiliz maşalarında, DNA'çilerinde Osmanlı düşmanlığı vardır. Osmanlı'yı hiç sevmezler. Açık düşmandırlar. Çünkü onlara göre İstanbul'u fethedecek olan insan Türk olmamalıydı. Osmanlı olmamalıydı. Bir Arap olmalıydı. Irkçılık yaparlar. Ama yeryüzündeki ilk ırkçı şeytandır, iblistir. Ateş ve toprak kıyasını ilk ortaya çıkartan, ırkçılık yapan şeytandır. Ama bunlar da ırkçılık yapar ve ceddimiz Osmanlı'yı aşağılarlar. Bulundukları her yerde Osmanlı'ya düşmanlık yaparlar. 72 sapık fırkadan bir tanesi Vehhabiliktir. Uyanık olun, dikkatli olun. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam bir Arap'tır. Burada Arap var mı? Biz Arap değiliz. Biz Türk'üz, Osmanlı torunuyuz. Biz Arap değiliz ama dünyada anamızdan, babamızdan ve kendi canımızdan daha çok sevdiğimiz insan kimdir? Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Biz ırkçılık yapıyor muyuz? Allah Teala onu seçti. Onu seçtiyse biat ederiz. Dünyaya İslam'ı yayma noktasında, milyarlara hükmetme noktasında okuma yazma bilmeyen bir adamı, bir Arap'ı seçti. Biz de o Arap'a canımızı verdik. Allah Teala onun yolunda şehit olmayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Biz hiç bunun hesabına girmedik. Yok Arap mıydı, Fransız mıydı? Kim olursa olsun Allah mı seçti? Allah seçti. Bitmiştir. Ama sapık Vahabiler ırkçılık hesabına girdiler. Allah'ın peygamberi bir kavmi övüyorsa bu muhakkak Araplar olmalı. Osmanlı olamaz dediler. Hadisin ikinci kısmını ortadan kaldırdılar. Bu sapıklara karşı Allah için dikkatli olun. Tarihçi Kadir Mısıroğlu bir mesele anlatır. Şöyle der. Bir gün bir yerden gidiyorum. Yolda yürürken bir kadın gördüm. Şimdi bu ihtiyar bir adamdır. Osmanlı sevdalısı bir adamdır. Bu adamın özelliği elinde devamlı bir baston var. Bir de başında fes var. Gittiği her yere fesle gidiyor. Yolda yürürken diyor bir kadın gördüm. Yarı çıplak. 55-60 yaşına gelmiş. Tırnakları kıpkırmızı. Yüzünde 1 kilo boya var. Çirkin mi çirkin bir kokona. Yolda giderken gördüm, başımı hemen çevirdim. Bana şöyle dedi. Ah ah. Mustafa Kemal olsaydı. Ah ah. Dedi. Kahır yaparak, iç geçirerek bana böyle söyledi. Ben de ona şöyle cevap verdim diyor Kadir abi. Sevgili kardeşim, sen kiracıdan bahsediyorsun. Ben sana mal sahibini söyleyeyim. Sultan Fatih olsaydı, şu anda yanımıza gelseydi, senin hangi milletten olduğuna hükmederdi? Mustafa Kemal kiracıdır. Alınmış olan mekanı tutmuştur. Orada bulunmuştur, orada hizmet yapmıştır. Ama Fatih, bu mekan bizim değilken bu mekanı satın almıştır. Kanla satın almıştır. Ben sana mal sahibinden bahsedeyim. Sultan Fatih gelseydi sana ne hükmederdi? Müslüman mısın? Gayrimüslim misin? Sen nesin? Çünkü giyimin ve kuşamın Müslümana benzemiyor. Allah Teala ceddinin kıymetini bilmeyen, ceddini aşağılayan bu Vahhabi sempatizanlarına hidayet etsin inşallah. Şimdi Osmanlı'nın bir düşmanı var Vahhabiler, bir de içteki düşmanlar var. Fatih dedim mi kuduruyor. Yavuz Selim dedim mi kuduruyor, çıldırıyor, düşman. Bu toprakları kendisine bırakana düşman. Cahil çok. Allah Teala akıl ihsan versin inşallah. Amin ya muin. İmam Rabbani'nin sözüyle bitireyim. Mübarek mektubatta, üstadına yazdığı her mektupta şöyle başlar. Kölelerin en aşağısı olan Ahmet'ten büyük makama dilekçedir. Bak bak, edebe bak. Büyük makama dilekçedir diye başlar mektubuna, mektubu da şöyle bitirir. Köle haddini bilmelidir. Allah Teala bu vatanın ekmeğini yiyen, bu vatanda yaşayan, eden, hayatını bu vatanda geçiren bu garip Müslümanlara hadlerini bildirsin inşallah. Amin. Bu insanlara bu vatanın nasıl alındığını idrak ettirsin inşallah. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.